إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بني رب إن جت جمرة سبحانه وتعالى إذن بلنا الله كالله ونبلو إذن جمسنا إذن دتو فيود الله إذن ياجي الله يو الله يافو بكتو جمن إذن مولي الله بني بتالي من أقول من بند كلام الله فيه ونمجنا وعلى مواجين فيونا وعلى إذن شيري دي بتاعد على سوانا الله كان كتان جي دي والنغل إذن شيري محمد كمتشود الله كنلاد الله إذن ياجي يرمين دي الله يكسل الله يوان دون لادو wana yimbe galle makko e sahabaabe kala rewindibe pele mabbe mojjere ha yawmal qiyamah sudu minni jiyabe allah jomira subhanahu wa ta'ala ni yamir min yankul allah yendento allah yuhay goto to mayde arane mun sona taw ina jibbilani allah du woni ina jabi dine allah ina gongdine allah ina yankinani allah allah yikule allah mo nyaagorto don sabu mun o kule kadi bonnude endam hakkune mon gande jomira subhanahu wa ta'ala de ko dendo mon kala golle mon kala balle mon kala ko pewno ton kala ko biidon allah ko dendo allawi jiyabe allah kule allah jante yimbe gongdube gongone gongirantebe haalobe gong allawi kule allah kale hala pewka hala mojja so hala ka feewi allah mojjina golleji di yafo bakatuji allawi kala doftido allah doftido nelado allah onde malama malal mangal non jabe allah der kado hala dem pama yewtere men hande yahat ko rentinde ko yete fenande onno fenande ko hunde de mojjani annabi sallallahu alaihi wasallam o midi namnede tawi juldon waye wonde ganda tiddo jungo bakhil o wi aha juldon wona bakhil jom jawdele embe ko be en tan dokkata curor ganda bakhilagal juldo jum jawdel embe so dokki be gona bakhile be be curor ha joni nawara tiddo jungo be namni annabi ju tawi juldo ina wana ha joni kuldo redu neddo mo susa hare susa kuldo redu o wi aha juldo nona kuldo redu ko jamare be tan chomor tamo jadina mo juldo be mbi tawi juldo nona peno o wi ala dum na do hadis ko hunde na hulbina men hande sen jino waya ndani jabe allah ibad allah al kadhib amal marjuh fanade ko hunde ganda yuwande wa sifatun zamimatun wa khaslatun min khasal an nifaq wa shu'batun min shu'ab al kufr ganden ko wiete fanade ko ko gollal gal ganduda juwangal no feewi gollal jasgal ko sifa ganduda nyingaado no feewi ko gejjo gedal kadi ko fason ko male ko jelogal kadi jelode nafi gere keferan kadi modi allah والكذب من اسباب رد القول ونزع الثقه من الكاذب والنظر اليه بعين الخيانه وهو دليل على ضعف النفس وحقاره الشان والكذاب بعيد عن عزه النفس المحموده فهو يقلب الحقائق ويدني البعيد ويبعد القريب ويقبه الحسن ويحسن القبيح حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وكي يرى سيئا ما ليس بالسوء دنن جاب غاندن فنادي ان وانا سبب بني ادم كو كالا فورته عالم واسا جابد واسا نانغد wonno andirama ka peno ko wadno kadi fennaade na adda ha joni holar yimbe iwde ma ha gas tay ka peno wa andirama dum an kare goto holata kum ko wadno kadi fennaade na adda ni yimbe darde man ne yitere an ka jamfotodo goto fo darama ko jamfotodo ko peno ngandam fennaade kanyum tigi woni dayulu ko no holla wodo ko jast e famdude ha joni valere dum moli Allah onno penaw ina wodditi ga teddungal hore kay ala onno penaw kanyum wayli tagonga yetta gonga tan celludo tabiddo labdo wiyana waklite dum watta fenande dum woni sifa penaw penaw kadi yetta no hunde woddunde do joni badinade ha bado ko onno kadi hunde badina kadi woddinade ha waddo ina jaay male penaw ko gollata dum woni mojjina hunde bonde taw kadi ko onno bonna hunde mojjere hunde moƴƴere tiita no moƴƴi bonnita ɗum ha bona sifiri ɗum bonnita ganda ko honnon kadi hunde bonde kadi moƴƴitina ɗum sinkana ɗum yimɓe awo ha wi ene moƴƴitina ɗum woli Allah wa haqiqatul kadibi hiya al ikhbaru ani shay bi khilafi al waqi ani al haq wa laysa al ikhbaru maqsuran ala al qawli fa hasb bal qad yakun al fi'l kal isharati bil yad aw hazzi al ras wa qad yakunu bis sukuti wal idhaq fenade gonga gonga bandirab dum woni halde hunde tawa wana non ay hunde ko woni gonga ko awa junnita dum mbasa halde gongo epi fende fawake halde tan fenade ina wana kadi hay ganduda ina wana kadi hay gollal ko wayno jofoda hunde jungo ma biyaade uhu tawa nde wana uhu walla biyaade uhu tawa konde uhu tawa konde uhu walla ƴetta hoorema ahan jeƴira mbiya ala tawa ko gonga walla mbiya hunde nde ey tawa ko ala ɗum ɗo foof koye fenade jatete walla fenade haale deƴƴa ɗum foof koye qirrade fenade ɗum woli Allah ibadallah laqad tawat nususul kitabi laqad tawatarat annususul kitabi wassunna laqad tawatarat nususul kitabi wassunna fi dhammi lkadibi وتضافرت الآثار عن السلف الصالح في التحذير منه كما ورد ذلك في كثير من عبارات الحكماء قال سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب رواه البخاري ومسلم كون نون كاري بندرا بنغاندن او اري دفتر الله نسيجي كيودي اياجي كيودي اندر قران كون نون كاري ها جوني اري احال النبي دي مون سنن ماكو حديثي كيودي كانج فوي دي نيغا كو ويته فناندي كو ادي مونيتا ادي دينتينا غودي تينايم ko hono noon ko wiyeteɓe ganduɗa jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe hanki ɓennuɓe leñol ngol moƴƴuɓe leñol ngol hanki ɓenna kaali hen tindi kewɗi e daari kewɗi ko ina woɗɗitina yimɓe ko wiyete fenade ɗum woni sen puɗɗorima haala men ha joni dalilu men deftere Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi waylun waylun yawma idin lil mukazzibin omo haala haala darga o wi kane ñande mum de woyli bonande woodani ñande on ñalawma yimɓe fenannoɓe ɓe fenoɓe ganduɗa ɓen mborama ñande darga tawi ko hadis annabio sall allahu alayhi wa sallam ina jeeya hen annabijo wi mi rentinimon ko wiyete fenade koni goɗɗitoɗe fenade ndentoɗe fenade annabijo wi gande fenade ina ɗowa neɗɗo e fajiragal wurtatma tan koye gollude golle bonɗe tawi neɗɗo ko penowo sa yimo tan a yiyam fajiragal e makko ɗum woni guila e ganduɗa no ɓornori comci makko ha e hoore makko sa yi hay a makko tan andan ko penowo annabijo haali gonga o wi innal fujura yahdi ila nnar fajiragal ne huccinda bani adama koye jeygo en moli Allah annabijo serata gorko ina fena omo fena omo fena haw winde bangge Allah ko penowo haro winde to Allah to kaari ko penowo mbaɗi hen inde nde jottini hen ko penowo rawahal bukhari muslim qala alhasan alkadibu jimau nifaq wa kataba umar ibnu abdulaziz ila badi ummali إياك أن تستعين بكذوب فإنك إن تضع الكذاب فتهلك وقيل في ذم الكذب ليس لكذوب مروءة وقيل في منشور الحكم الكذاب لص لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك jaba Allah jabinodo Hasan ko wi'a fenande o wi kadi murindi nafigeere fof ko hadono Umar ibn Abdul Aziz o windi yoga yimbe gollowe makko o wi rendo wallinade penowo de ngadi sa nganda jetti a doftima ko penowo halata ko a halkoto o haale bangal nyimde nyingde fenande mi ko wi'ete fenande penowo kay ala ne dagal neddo penowo kay woto tambino arama ne dagal ala e makko ko hono non kadi are nganda deftere wonde wonde penowo ko gujjo wonno gujjo wujjan jawdi yimɓe penowo ne arana wujja hakkillaji yimɓe en mawli Allah ɗo waɗi goɗɗo wi ida mal maru yahdahu salasun fabiuhu walaw bikaffin min ramadi salamatu fadlihi wa sidqu minhu wa kitmani sarairi fi lfuadi bani adama kay tawi geɗe tati kay ngala e makko on kay ɓe mbi yeyi mo wostito mo hayso ko womre ndondi ɓuri ɗum ɗon tawi kay wona neɗɗo joguiɗo ɓural ko neɗɗo jasɗo koyɗo ko on noon kadi wona neɗɗo kaalogo on ko penowo ko jiiɓowo ko kucintoɗo ko membotoɗo mo rendina fenade ko hono noon kadi neɗɗo o moni o wawa surde hay hunde nder ɓernde makko banggal sirru o wawa ɗum woni ganduɗa annabi o ganduɗa kon jimowo goɗɗo wi on haysa ganduɗa haysa awayi a wostittomo eyi haysa yeeyamo womre ndondi ɓuuri moƴƴude ibadallah إن مما يؤسف عليه في هذه الأزمان المتأخرة كثرة الكذب وقلة الصدق فما أقل من يصدق في حديثه وما أكثر من يكذب في علاقاته ومعاملاته وإن الكذب ليأخذ مظاهر شتى وشورا عديدة لمن جاب الله بندرابي إن جاهن نغندا ومتن تبرد يمبي أورو زمان ونغندن كويت فنانه ويهاديوتي fenoɓe keewi ko wiyete gongira gandagal famɗi kaalowo gonga famɗi ina famɗi hande mum ina gongɗa e haala mum e ndaw fenade ndaw fenoɓe e banggal gollodire mumen hakkude yimɓe e banggal alaka mumen hakkude yimɓe fof ko fenade e jibɗo en mawli Allah ko hono noon ganden fenade kadi ne jogui façon ngaji kewɗi ko hon noon ina jogui mbadiji kewɗi ileykum maasiral muminina dicru minha tahdiran wa tadkira ko ɗum woni ko jiɗɗen yewtude hande bandiraɓe pour ha joni siftinde rentinde bandiraɓe ɗiɗon façon ngaji fenade e gueɗe ganduɗa golle fenade taw ganduɗa hunde ina rentina ina aña ina haɗa bangue Allah awalan alkadibu ala llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ka hali man yufti bi ghayri ilmi wa yaqulu ala llahi wa rasulihi alkadib fa yudillu wa yudall fa yahliku wa yuhlak يهلك ويهلك قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دون إن الجاهلين فسن عجي بنال هند تنك تيدي أولا ينتم ونقون دين هند بنال لي على فتكار على فتر إن داري هاي يتيم الله فند دو الله ويا الله ويني سابمي بغرب برب الناس أتواتاتون jeeya yimɓe ne nangui hunde wiya ko Allah yamiri tawa ala e qur'ana ala e hadisul qudsi annabijo haalani ala e tawrita ala e linjil ala hay nokku jomiraɗo subhanahu wa taala rentiniɗen hunde walla fende dow nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wiya aha ko nelaɗo wi ndeɗo hunde wi naggam e naggam tawa ala fo annabijo meeɗa haalde ɗum meeɗa wideno e ɗumoli Allah ɗum woni ina jeeya misal mum ko wayno kadi awa jaha wono waɗa fatwa tawa gandal ala eyyi yaaha wiya Allah wi hunde tawa wona gonga Allah wiyani noon wiya nelaɗo Allah wi noon tawa nelaɗo Allah wiyani noon majja majjina yimɓe halko halka yimɓe en mawli Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi woto mbiye tan ko haalete ɗemɗe moon ko ɗum ɗona dagui ɗum ɗona harmi fafinɗone dow Allah fenade jomiraɗo subhanahu wa taala wi yimɓe fefindoɓe dow Allah fenade ɓeɓe maletaki ko gurnamal seeɗa wodaniɓe ɗo dakmitande seeɗa ko lebte bonɗe ganduɗa woni yeeso mabɓe waka haali man yadau l ahadise ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imma littarhibi imma littarhib aw litarwiji lbida aw dawatin ila dalala qala alayhi salatu wassalamu fi lhadise almutawatir man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu min annar ina jeeya hen kadi alhaali neɗɗo ganduɗa lelnowo hadise je dow nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam awo hadise tan fawa e annabio ko annabijo wini ina hulɓinira yimɓe hunde walla ina rentinira walla ina waɗira publicité biɗa jogui o walla ina nodda yimɓe fewde e majjere tawanon annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kapudomi yo fewno place mun timmudo ganda der jengo walla jeddo woni hondeji annabi sallallahu alaihi wasallam tabitini hali tabitini aw ko wayno yeddude sita shawwal en hondero getta na riyadu salihin na defto julbe fona baddum gila aduno on yiya aw hondero gede foko honde ha deren tinade ثانياً الكذب في البيع والشراء كحال من ينسق سلعته بالأيمان الكاذبة وكحال من يغش للمشتري بجودة بضائعه فما أكثر وقوع هذا الأمر بين الناس مع شدة خطورته والوعيد فيه كوننا إن الجاهن فند بانغال نجيغمون ولا يتشغمون ولا ندون غندودا ناني غندودا من غندا إن جرني رمارسان ديزمون غندو جفنان ولا يمي بادو يمي نمبر e bangal punto wa hajoni kiliyanguji aha odo marchandise ko odo qualité mbiya ko qualité premier taw wana wala mi ande do hunde ko ni way taw wana non wori e dum do hande na sankitina sakti taw non ko non hunde way fulbinade wonde dangereux hadede e chappoje mawde ngari hen ngati annabi sallallahu alaihi wasallam yal yaminul kadhiba manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil-kasab rawahu al-bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wi o yi fenande kay to nganda gonda do fenande do marchandise ma bela ma jar bel ma piri o yi a ina wayo de keba dum don na wayo ko dartuda ko gondirda ko marchandise o jar piri o heban kay ko no nganda ko paggida fo nganda allah mom tan barke mum dum ko nganda hadith mo bukhari e muslim are hadith celludo annabi sallallahu alaihi wasallam man washana falaysa minna kala punto do amen jiya kay amen rawahu muslim salisan الكذب لإفساد ذات البين وبعض الناس عياذا بالله لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يفسد ذات البين ويفرق شمل المتحابين فتراه يختلق الأكاذيب والأقاويل والأباطيل ثم الأباطيل ليفسد ذات البين ويحل محلها القطيعة فهذا العمل بلية العظمى ورزية ذلا فكم تقطعت لأجله من كوادر وكم تفصلت من روابط وارحام عباد الله جاب الله فنان فاسون تتابو دون كو يادنا فنادام بورها بون حقوندي ييمبي يوغا ييمبي رن مولي الله ري نياغي الله يو الله داندو من الشر مب بن دياجاتا بي بيواتا بي غوم غاندا اي باوا ديج سنا يادينا بون حقوندي ييمبي ييمبي يدو ندير نو بتن بورها غانيو ندير ها تاجو ندير نيا جومون يانا تاغا فنالي ان فيفي نو فنالي ان ميمبو ina ganda sar ina sankita ko wana gonga ina sankita bonande pour ha bonna tan hakkudi be en moli Allah aw ko wonno gilli go wonta ngani go tajondiral ko wonno jokkondiral en dam ko fo firto den moli Allah dum do woni bala mawdo hande ko dum do woni ganda gollal jasgal tigi heewi hande batte de do hunde tajondiri hakkuni yimbe heewi batte dum do bonni en dameje bondi jokkondiral hakkuni en moli Allah wala yaqumu bi hadha as-sani'a illa dani'u an-nafsi haqiruha kala mo jiɗa ne sifori ndani woto feccu namnade sikki ala hen ayi neɗɗo jasɗo ayi neɗɗo mo waɗaka barke fa islahuhu aziz e sifori ɗo ndani hay fewnude ɗum hay fewjande ɗum feere pour ha yanta yimɓe hono mum tidde foof ala ngati ganduɗa goɗɗo wi penowo kay ina famɗi hay jogade ganduɗa feere banggal penowo ko hunde tiɗɗe o wi li hilatun fi man yalimmu wa laysa fil kazabi hila man kana yahluqu ma yaqulu fa hilati fihi qalila o yi min kamɓe jogani feere hunde fof banggal baɗo moƴƴere no famɗir fo walla din kono oyi banggal penowo kay alfeere alana ɗum o wi neɗɗo kay tagowo ko haalata ko pefintoɗo koccintoɗo awa dindinowo haala ko wona gonga on wi feere ma on ina famɗi on kay haysa ala fof dabare mbawa waɗande ɗum ɗon mooli allah rabian alkadibu li idhaki samiin wa tashwiqihim fa tajidu man yakdibu fi majamii nnasi wa majalisihim hatta yusaddara fi lmajlis wa li ajli an yastadrikahu nnas wa ويستشرف حديثه ويستعرض فتراه ياتي بالغرائب ويغرق في العجائب ويسوق ما لا يخطر ببال ولا يدور حول ما يشبهه خيال ان جاغيدل نايبنجل فند تام بور ها جالنا ييمبي او بور ها جوني كادي ملبا ييمبي نجيونو فنال دين جيداري نجيا يوغا ييمبي دنتال ييمبي على فوغو وني غولل مون ان دير بلاسوجي جوندي سونا حال تانكو ان جالنينا جالنا ييمبي ها هيبر دوم دون بلاس تودو ha yimɓe fof hankadi gara sera mum ha yimɓe ganduɗa ɓamte ɗum place jo keɗo haala mum ha ina arde ɗum moli allah jeeya mo adda gueɗe ganduɗa kawniɗe gueɗe tumarankoje aw ko hon noon kadi omo fakkitina e banggal haalde gueɗe kawniɗe tawa fof wona gonga ko haalde ko tawa haysa miijima andan ɗum ɗo kay hakkille jaɓade ɗum ni hamisan الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل، فتجد من يفاخر يكذب ليفاخر أقرانه ويظهر فضله عليهم، فتراه يدعي العلم ويظهر الفضل ويتشدق بكثرة الأعمال والإحسان إلى الناس فهو عاطل من ذلك كله. جاب الله إن جاهن فسن جواب فنا لهندك سنجتي أورو زمان ندو يهنا فنا بورو وسرار دوم دون يمب دون إن حالا يلتنا بورمون إن حالا إن فنا إن حاجون وسرو يا ديب من ون ديب من من مبادي دوم دو ودام دوم دو كذا وكذا ندتا دي غندل إن فنين دي حاجون بورال ستنا دي حالا ون دي مقولي جكيو دي ودام awa ko dum do ko minan badi ko minan nande do hunde do kaza o kaza awa hollude kadi wadi mojjer fewde yimbe tawa de do gede fo mo boldi hay gotel hen fewnaka en moli Allah. Sadisan al kadhibu ala al mukhalifin tasaffiyan minhum wa nikayatan bihim, fa hunaka man idha khalafa ahad wa kana baynahu wa bayna ahadin adawa bada yabhasu amma yashfi ghalila mimman khalafahu fatarahu yakdhibu alayhi wa yaksuru tuhama bihi. Fason jeego bo hande penale hande eden moli Allah ina jaadum don fende batte neddo tan min kawrani batte min pamodirani e ngeldo hunyel awa batte min kawrani odo nokku yide amen hawrani don dum non bari ko non tan jette penale mawde min fawido makko de loto wo ittata awa pur ha joni yofta demo e pur ha joni wadde ko ina metta bernde makko do woni jaabe Allah wobbe na ngodi njiyama tawi tan kanko neddo be lurundiri e hunde walla hakkunde bakko hakkunde makko neddo tawi ganjgu seeda woni don awa yaada ko mo membo omo jiyawa ko fotata ha joni bubnirde bernde makko e on omo jiyawa ha joni ganda ko ittiri ngoto makko njiya neddo ha joni lundido mo o fenay do on o happa on o hebbino on hangado tuuma on gede kewde awa faway do mo neddo moli Allah. Sabian al kadhibul maqrun bil hasad, فهناك من إذا رأى أحدا من الناس متفوقا في العلم أو مترقيا في المكانة بين الناس بدأ يحسده ويقلل من شأنه ويرميه بكل نقيصة ويتهمه بما ليس فيه ليصرف الناس عنه وليزهدهم فيه ويشككهم في إصلاحه وصدارته وصدقه. قل الجيل بلفصنع جهن لبنالك سنكتي do woni fenaden ganduda ala foko addi dum sona hasidagal ina jiyabe Allah wobbe nangodi tawi tam be ji neddo ina buri be bangal gandal walla ina rokki dum place mawdo hakkunde yimbe tan jiya hankado dado ha tiida pour o hasido on o dado ha tiida pour famdidde biskidde on e bonnidde on o jetta o faway on kala hunde ganduda ustinde kala ko ina usta on ko wonno hankade o tumiro dum hundeji di wadani walla wiyani pour haw once yimbe ga ganduda on neddo pour haw wada ha yimbe duudo ga on neddo pour haw wada sikki hakkunde ganda mojjere on walla ko haala ko e bangal yimbe awa dum don fo ganduda ko hunde sangitinde o don zaman. Saminan al kadhibu fil mutalabati wal khusumat, fa hadha ma yushahadu miraran wa tikraran 'inda al khusumat fil fil mahakim wa 'inda hawadith al sayyarat wa ghayri dhalik, fa qalla man yasduqu fi hadithihi وينصف من نفسه ويقر بخطئه. فسون جاتا بانغال فينالي اند ان مولي الله دو وني سانغات لوروندل وانو اي حاريجي بودوندرال دو وني كو ييتي اند نان فوف سانغا سواريجي مبادي ولا سي منجي هيتو نياوجي سرياج كو واينو غاندا اكسيداج موبيلاج ولا كو وانا دوم دون ولا بودوندرال ليديلي كيري ان انا فامدي مو انا حالا غونغا انا فامدي كاي بيو ا هاندي دو هوندي كاي كو مينو ترومبي كو مينو جومي ina famdi kay a hande do hunde kay ko mino wadi awa tan daroy do gonga awa hunde de ganda gongo haysi do goy makko girro awa ko dum woni ganda ko famdi hande o do yonta. Tasian al kadhibu li takhallus min al mawaqif al muhrija, ka hali man yakdhibu ala walidayhi aw mudarrisihi aw mas'ulihi khawfan min al iqab aw al itab. Jiyabe Allah ina jiya e fason batto o jenay o dum woni fande tan pour haɓe ɓoccito e bangal feleede e bangal ñingede ɗum woni ko wayno neɗɗo fenanowo jinnaɓe mum walla o fenana jangguinowo makko walla o fenana ha joni responsable ɗum woni patron e dow makko wonko waɗi walla wonko hanani wadde ɗum noon so yiyama hen walla o tinama hen walla o ɗiɓi nangguede hen awa o fena pour haw ɓoccito o fenana jinnaɓe ɓe walla o fenana jangguinoɓe ɓe walla o fenana ha joni gardiɗo mo o pour ha joni hoto leptede walla hoto feleede. dum fokoy façon ngaji fenande ashiran min mazahir al kadhib al mubalaghatu fi al qawl ka hal man yubalighu fi taswir hadathin an aw qadiyatin mubalaghatan taj'alu as-sami'a yafhamu al kadhib minhu akthar min al haqiqa jabe alla ina jaya façon ngaji di kadi changitide zamanu hande di dum woni nganduda fakitinde bangal hala kala hunde binnina dum woni ko wiyete yonta men hande o hande so neddo yidi neddo sono mante dum burtinan so anyi neddo kadi sono bonnete dum burtinan famdi tan ko hali hen gonga wala hunde kewado ana da hala hunde de evenement goto wadi do wala qadiya aw kala dum ha burtina aw hankadi mawnina dum ha burtina ha ganduda hay kidi do ina fama hen fenande ko famata hen fenande fenande o famata hen de ha bura mawnudi ni walla bura hewde ganda e gonga ko famata hen ko al hadi ashar حذف بعض الحقيقه كحال من يحذف من الكلام ما لا يروق ولا يوافق هواه سبغو ان جاي فسناجي هان فنان كو سانكيتي او دو زمان او مومتو دي وينا توسا غونغا كو واينو غاندودا ندو يادو دفتر ولا يادو غونغا تيغي ان دفتر توساند توسا هان غونغا ولا ايتي هان غونغا او بايندي دو هوندي هاوراني ها جوني ويليم كو واينو ها جوني sen jeewi deftere imam malik wiyeteno muwatta malik atawani be haben tosaton gede godde walla be diwaton gede godde walla hadise godde be diwa batta hawrani weli mab as-sani 'ashar al-kadhibu li tashih al-akhta ka hali man yakdhibu li yusawwira bukhla aw qasawatahu aw isa'atahu aw ghayra dhalik fenande fason sapodi dabo ko wayno ganduda fende pour hami fewnira ha joni jumram e torompam e torompe de bannoda walla jumre awa penaami jaada hebbitoro dum fenande ko way neddo tiddo jungo joni wona wiide aha sayi mi wadani dum do ko batte ndedo hunde ndedo hunta ko xali ko kadi ko fenande wallo waji do hunde bondo hanane wadde o jetta fenande wonde aha sayi mi wadi dum do ko dum do badirim tawde ko xali ko kadi ko fenande walla ko na dum e dedo gede fof as-salisu 'ashar al-kadhibu 'ala nafsika hali man yakdhibu 'ala nafsihi wa yuhimuha annahu qad 'amila ma fi wus'i لأداء ما يجب عليه حتى يسلم من عتاب النفس سبو تاتي كدي فاصون فناندي دو موني فناندي هوري مون ونو بني ادم وونكو مباراتا موجانا هي هوري ما وانا داكو نينغدما سامي جيما فيتان ما وانا داكو نينغدما هاناني وادندن هوندي كدي نيدو كدي فنانا هوري مون اها ها جوني دو موني تومنا هوري ما بي اي دوم دو وادي حكي باودي ما نون دو تاما واوا ديوتي دو كو هورنداني بور ها جوني ها جوني هيز دي فلوري ها جوني هورندي جابي الله الرابع عشر الكذب لاستضرار الفقر كحال من يكذب في مسألة الناس واستفزائهم فتراه يظهر الفقر ويوهم بأن عليه دينا أو بأنه مريض ويحتاج إلى مال ليسد به فاقته ليسد به حملة ويستغني به من فاقته وَالدُّنْيَا بَلَغَتْ طَرَفًا وَالدُّنْيَا بَلَغَتْ طَرَفًا وَالدُّنْيَا بَلَغَتْ طَرَفًا